Частка чацвёртая. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі, а ў тых вачах радасна вясёлы ціхі смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старэйшая дачушка энскага домаўласніка, што нажыў за вайну вялікія мільёны. Апошнія 2 гады Макасеі з пачатку вясны да астатніх дзён сезону жылі на каўказскіх курортах, а з прыгоды рэвалюцыі і голаду ў Н стары Макасей, хаця ж сам бавіў найболей у Н, надумаўся купіць у Пяцігорску ці Кіславодску дом і пакінуць там сваю сям'ю на ўсю зіму. Пад канец сезону курорт быў бязлюдны, і ў нібыццё свайго старога мадам Макасеева ад нуды ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла яна ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і сваю капрызную супярэчніцу Алечку. Часам пісала ў лазарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папіросамі, і моладзь з'яўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці. Алечка летуцела быць балерынаю, танцавала многа і з вялікай прыемнасцю, а матулька бавіла час на балконе ў гутарках з князем Галынанскім, каторы не любіў сябраваць з афіцэрамі простага роду, дзеля таго, што яны зазвычай нядобра ўзгадованы. І чорная маленькая мецінка, падобная да барадаўкі на верхняй губе, збоку не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, а давала нават часам выгляд дурнаватай, здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсёдны гасцяваннік Макасеюскага дому. А той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ноч у купе, як князь еў парасёнка. І калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алечку Абдзіраловічам, казала, што дзяўчына трызніць яму ва сне і ўяві і клоніцца яму быццам Богу, гвардзеец быў маўклівы, уважаў, што за нудою і так ужо вельмі рызыкоўна бярэць у абшар сваіх знаёмых нежаданы элемент. Але яшчэ ніколі, бадай, не кахала і не ведала, ці так наагул кахаюць, як яна Абдзіраловіча. У парку з рання сцярог ён, калі ці скора пакажацца яе лёгкая фігурка з курчаваю, без хусткі чорнай галоўкай сярод грудка маленькіх браткоў і сястрыц. І быў несказана як рад, калі яны ўсёй вятачкай валілі клаватцы, дзе сядзеў ён, хлопчыкі па-салдацку казыралі, а дзяўчынкі прысядалі вітаючы і потым лезлі яму на плечы. Яна ж ведала, што яму салодка карціць адысціся з ёю двух у глыб парку ці лезці на гару і бавіцца там. Яны часта ўздумывалі на сваю першую сустрэчу ў Маскве на вакзале, калі яна ўсміхнулася яму, а ён адхіліў свае вочы. Яны даўно сказалі сабе, што любяцца, і згаварыліся чакаць да налецця. Яна ж спадзявалася, што незабавам прыедзе бацька. Вельмі хацелася паведаць старому радасную тайну сваю і пахваліцца Ігналікам. Болей нікому не імела яна веры. Ігналік павінен быў спадабацца Міколу Мартынавічу. Яна была ў гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутарку аб яе паглядах на пахаджэнне з роду, багацці і як уважае палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казаў аб палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль. Адылі супакоіў сябе, што вінават гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз на тое забыўшыся, здзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі верхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію есці мёд і купляць віно. І Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тагды ў парку з яе браткамі і сястрыцамі, і яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся, і з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. І ногды чакаў бясплодна аж да паўночы і раздзіраўся балючаю бязверыцаю,